أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي جي سونو تورو بروم ngi ñaanal sunu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dal nako yalla doli xewal te musal ko naw lolu ñu ngi and ak yeen batay ci sunu tere borom tollu batay ci suratul nisa di jël tay bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ñaari aya aya 129 aya 130 ci suratul nisa ki julidi ñaari aya yi budé amna luñ ci jëlé ci jang du nek luddul ñett mbir bi ci ñëk moy ta'zurul adl bayna zawjayn fil hubb wal wata li ñi ñëk jang moy deug deug dana jafé li jafé moy lan ñaka mandu digënté soxna yi ci mbëgël ak ci sey loolu mom bu yebo mu leer ci ñun né ñaka mandu dana ci am ñaka mandu gi nak fi ëpp fu muy feñ moy ci mbëgël gi di dina am ñenti soxna wala mu am ñet wala mu am ñaar waye ci ñom ñaar dana am kum ci gëna bëgg ci ñom ñaar dana am kum ci bëgg seyel bis bu nekk ñaar yoy lu koy waral moy ñak mandu te gi yalla di wax moy waral loolu waye lila islam sant yow ku go ko xamne da nga am ay soxna ci sa mandu sharia lim la sant moy mandul ci lal bi mandul ci lek gi mandul ci nan gi mandul ci koday bi mandul ci dekk bi dekk way bi ak nekkin bu rafet lila islam wax nga man waye lele ci ñun niñ ko waxe won ci dars bi passé mbollem tay lu tass keuru julit yi li tass suñu keur yi moy lu ci upp ci ñun ñi la bayé ko am jabar nek ak mom fanwéri at wala ñaar fukki at utaat jabar ju ndaw ci suuf bi nga uté jabar bu ndaw bi di commencé di woné fo fété di commencé boy ayé ji nan ma ngi dem aljana ak ba ngi dem keur nofla ya fi so fi nekké du ma am jam ak feulé lay nofla yo fé lay nosé feulé lay démé aljanna lolou mo tal suñu kër yi té li ëpp ci goor yi lolou lañuy def wala li nga dawul won def ndeysan ben imam dafa genn aduna jabaram tinj ba jeexal ben kharitu imam bi e mo gëna nek imam bi jeun ko imam bi xawna nek pa ben kharitu imam bi ñew tak jabaru imam bi yebu mer bi sali mer bi def fa ay jour ñew daadi lisal kawar gi xam ngeen lisal ah mu lisal kawar gi ba mu lis peñe ko ci ginnaw quoi daadi sol marinière bu ñu xapati xalé yi mag yi goor nak wa yaay leen la mu nako damay delu ndaw damay delu wat ndaw waaw lu tax bi nga amé jëkkeer ku mag ki tax delu wat ko ndaw yon say non la yenn ak yenn goor ñi di def waaw commencé nan da ngay dem ay sor ci fekk pa nga am xalé bu ndaw mu japp ci sa bakkan bi bënn ko def ci boom ba kula gis xamna yow mi mandu wo ñepp ak xam ci koñ bi yow da nga jeng lolu musiba wessul lool ke ku ko def sa keur day tass ku ko def keur gi bu amé fitna bu fi ay rayante amé yow mi yow ya ko def te goor ñi ci bari lool lañuy def motax gis ngeen wallahi sunu borom rek mo wax deug alquran bi ñu tim ku téré bu ñu jang diko barkélu waaw diko barkélo daf ko téré barkélo lool mo ñu indil problème téré bi aw dundil la wunu yalla wacce pour ñu xol ko di ci référé wu di ci dundu amunu droit di référé wu fenn sunu ci alquran fekke ne ay julit lañ lolou moy charte ne in kuntum mu'minin bu fekke ne ay julit lañ dal reference ba ngi ni fi la yalla takke sey bu amé problème fi lañ koy régler pour sey du am problème wala problème yi di new nit ni yalla wax na ñuy dundé ni kessa la ni lañ wara dundé pour sunu diiné duñu am problème ñun ak sunuy soxna ñun ak sunuy njabot ñun ak sunuy mbokk ñun ak sunuy dekkandoo lolu moy ben ñaarel moy at-targhib fil islah wa taqwa wa fi'l al khairat mbokk julit yi dañu wara xër ci défar fil islah défar dañu wara xër ci défar tay li graw ci dëkk bi moy nit ñi ñi ci ëpp ay yaakaar lañ da ngay gis ño xamne xam nañ ne li mu ñu ko défar dé mais ñom ñokoy gëss diko yaq di yaq ba lepp yaax do tax parce que ñu ëpp ñeene wuñ fi nit ñi jamm waaw ñeene wuñ nit ñi jamm julli da fay xër pour défar ak targhib fil islah défar so nekk ci kër nga gis kër gi di waja tass yow lan mo la war nga défar kër gi budé borom kër nga gis amna lo xamné day def day tass kër gi buna ben way fa am ñaari jabar bu kenn ka ayé rek lalal xalé bu ndaw bi lal matla bi ci digi kër gi pa bi ñew teud xalé bi ñew teud ci kawam ñegena yow deñ pa bi ndaw si woko ci biir bu mu ñew ku mak ne ko li ngay def day tass kër gi tay war nga dépasser yi parce que da nga may doom yu mag heureusement goor gi comprendre da di xamne li deug la bu fa am bi lalaté mom mu dem doxi bu mu xamne lalé la mu ñëw tok wala bu lalé mu indi 16e tok do teud mu ne ko nono dama sonu ci teray di daw fi ko ndaw si bëgg duggal ku am kër non ngay def ngay daw yenn fitna yi waaw di daw lepp lo xamantene soko defé dañ nan mandu wo nga koy daw waaw am nga dara gëre da na gënta graw nga teud ak sa soxna bu guddi nga genn dem neegu keneen ki yag fa torop ñu na lopi def nga and ki dafa siburu dam koy moccat ay sama calpe la fi fatte sama ordinateur bi lay set ak yoyu bu fekke day indi fit nga bañ nga wuñ ko def waaw nga wuñ ko def yu nekk na ngay deg ci dekk bi yu nekk ngay deg waaw xam nga borom kër guy joxante ak benen soxna bu ndaw rendez-vous minuy ci douce bi ci douce bi teyo nga am nga nek borom keur gi yoy ñak personnalité goor ñi di def jigeen ñi diko netali diko wax yoy motax keur yi di tass lolo tax keur yi mënutuñ ko defar te ab julit dafa wara xër ci al islah defar lepp luy defar société bi lepp luy baxal dekk bi lepp luy baxal keur gi lepp luy baxal diine ji ci loolu ab julit wara nek waye waru ñu xey rek xër rek ci defar waye wa taqwa ak ragal yalla mbokk yi ñun ñepp wara xër ci ragal yalla wa fi'l al khairat ak def lu bax ci ngeen ñett yi su nekkul ci suñu diine fexewunu ba mu nekk ci ñun du ñu mëna bax suñu nekkul ño xamne dañu bëgg defar suñu nekkul ño xamne dañu ragal yalla suñu nekkul ño xamne yef def ju bax daf ñu yittel suñu dundu du mëna bax julit da fay bëgg lu bax day bañ lu bon julli da fay bëgg défar chaque jour na la défar gëna yitéel ak mu yaqku waaw ndaysan dem rek ma ngi koy sétan ci Facebook dem ñetti mus yu yeg ci kaw fi yeg dafa xat ñentelu mus bi bëgg yeg té ñentelu mus bu yégué yenen ñetti mus ci kaw dañuy daanu fal force mus bi xam na né bu yégué yi dañuy daan mu yég la nga am fexé ba bëkk ñetti ñi ñu daanu mu taxaw mom kess loolu la nit ñi di def loolu la nit ñi di def moy yaq fexé ba ciéré ji bu mo ci lekul mu xëpp ci suuf ñun ñëpp ñu yëm ab julit du mel nonu dafa am ben bis ben formation bu ñu doon defal ci sa bop keneen gënal la sa bop waaw keneen gënal la sa bop sa mbokk julit gënal la sa bop ñu defal ñu waxtaan bi ba pare ñu reer ñu reer ñu may ñu ndox ñu naan ñu wara teud ñu daan nañu bala ngeen teud de ah amna benn mbokk bu doon bu ñëwoon ñetti banana la indi woon xolal jàkk ju fees del jàkk ñu indi ñetti banana ci jàkk ji ñetti banana rek ñu daal di koy jox ñetti nit ki ko doon joxe daal daal di koy jox ñetti ñi mu dendal bi mu joxee ñooñu rek ñooñu daal di xool li commencé lekk waa ji bàyyi bañ lekk ba pare mu ne leen yéen ana liñ jàngoon léegi-léegi gaay ne liñ jàngoon mu ne keneen gënal la sa bopp yéen de moom déggu leen dars bi yéen ñett benn banaana ñu maanaam ku nekk jox nañ la benn bi ñu la joxee benn bi noo waroon def nga jàllale ne mbokk kooku nu muy def jàllale bu fekkente ne déggoon nañ dars bi benn banaana bi mënoon naa daj jàkka jëpp ndax lan kenn ku nekk da nga waroon bëgg sa mbokk lekk ko yow nga perte waaw yenn saa nga gis bu dee kenn ku mel ne man day naj banaana bi daan ne nii kenn ku mu xam waaw daan xamalu ko yow amoo sens amoo sens yow man maa nekk ci kanam waaw yooyu moo ñu indil problème tey ci sunu réew mii nuy dund mooy lan ñàkk bëggante ñàkk defar lu baax ñàkk ñoo yitteel loolu moo tax dëkk bi dara mun fay baax yàq rek yàq koo gis day yàq waaw ñu néew ci nit ñi ñoo bëgg lu baax yàq rek même ci kër yi sax ak oto yi xam nañ ko day gis ku defar këram ba mu rafet peintir ko nga gis ku jow fële jël kër yi ñëm wala jël pompam bind ci ba mu doyal wala sa oto sax nga gaare nga gis ku romb jël 100 francs xoos ndax loolu ñun ñëpp dañ koy dund loolu nag du mbirum jullit jullit lu baax daf koy yitteel jullit defar daf koy yitteel waaw ndax dañoo war a dund jàmm ci kaw suuf dañoo war a am aljanna ci kaw suuf balaa ñuy dem alaxira mbokk yi ñetteel mooy alfurqatu bayna zawjayni in kanat ala al mabda'i al islahi wa taqwa uqibat xayran aajilan aw aajila léeg ay nit di ànd góor ak jigéen ñaari way dencant ñuy ànd ñoom ñaar yenn saa yi ñu ànd ba caag nga gis dootuñu mën a ànd ñoom ñaar ñooñu bu fekkente ne dootuñu mën a ànd te yiw rek moo tax ñu jóg même ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo ci lu gaaw wala lu yéex da ngay gis résultat bi après lu baax rek lay nekk waaw lu baax rek lay nekk après c' est parce que ñoom ñaar dañoo teqalikoo ci ni ko yàlla bëggee fekkee dañuy ànd ñu dem ba gis ne mënutuñu ànd moo xam dafa gaaw moo xam dafa yéex teqalikoo bi su fekkente ne kenn ku nekk bi ngay bàyyi sa morom baax moo taxoon defar moo taxoon nga génn ci da ngay gis ne résultat bi fu muy mujjewaat mooy lu baax rek moo fay nekk lu baax moo fay nekk waaye xoolal léegi ànd bi ñuy ànd sunu mënatu la nekk lu muy mujj mooy tàqalikoo bu ñaaw mbokk gu tas famille bu tas njaboot bu tas ba yenn saa yi nga gis sax koo xam ne nee na ki su ma duggee àjjana fekk ko fa sax damay génn allahu akbar ndax waa ji taral gi mu taral affaire bi billahi su ma duggee àjjana fekk ko fa dinaa génn loolu garaaw na de boo génnee foo jëm wa do fa ne safara ga jëm de lol ay wax la rek yi waral yoy rek moy ñukoy wax moy jiko yi yaxu yi ak ñak xam li yalla teural lol dong mo ñuy yobbu yenn say fenn ñuy wax yenn wax yu nga xamne jaadul amu ben principe ci islam mbokk julit yi ñaari ayé yoyu sunu ngonuk tay bi iznillahi tabarak wa taala lolou mom moy sunu das a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما سنبرم نه ولن تستطيعوا du ngeen mana man mukk ci aduna waaw bu sax jim monoko saw walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa walaw harastum li sun borom rek moko ñëmé wax waaw nga fekk borom kër gu tok ñent soxna wër ko nga ne ko yow mandu wo ñent ñi amna ko ci gëna bëgg lolu yalla rek moko ñëmé dudax ndax yalla ñu xam yalla mom xol yi motax yalla xam ne ñi mënu ñu ma waaw waaw walaw harastum hadha dalun neena li yalla wax day wone ala annal mahabba naka ciofel amrun mir la mo xamne tahriyun da fay forcer nit bil ajzil insan day wone ne nit dafa tele lo mom sa bop muno contrôler sa cœur bi sa xol bi momoko wala kenn ci ñun tay su dugon ci neegam mu taal tay mu gis ñaari ginar di xex ginar bu xonk ak ginar bu wex mu tok di setan mbok yi ndax wajoy de setan do am fu mu far ha te xamoo ginar yi de xamoo fuñ dekk xamoo ku leen mom e gis ñaari ginar yi di ci ci rek nga tok di sa wajag rek su wagi gis nga sa xol bi day am fu mu far ci ñaari ginar yi ben même équipe football yi sax non la mel bo len xamul nga dugg di sétane marché yi gis télé rek ak doom adam mo mel non waxuma la ak say soxna waxuma la ak ay doom même lamb yi ngeen di gis ni amna ñu ko dul sétane waye bo répé ba tok commencé sétane rek leg nga far li commencé ni ki waruñ ko won bo leki ki dafa ngandé mais non wa sen je fu nekkon gis nga far nga ya gi sot wa wa adam la yalla binde non xol bi momo muno ko contrôler yalla moko mom motax yalla dout la baram nela walan tastati'u du ngeen men muk atandu len ko sax an ta'dilu ngeen mandu bayna nisa digeenté jigen ñi walaw harastum donte di ngeen don xër pour diko def du ngeen ko men mu ne lol motax do ma adama yenn say ndaysan mu nek ko yaccaral waaw ci mbeugelam mo koy forcer kama ya'jizu an daf'iha wa in kana laha asbab la yamliku al insan neena mbeugel gi mu noko teye mu noko fay jele waaw effort yoy def pour mu dañ fi tamit mu noko dindi ko fi tamit mu noko est ce que yalla moko fa def subhanahu wa ta'ala est ce que momoko wala tax yenen ta alayhi salatu wassalam moy ñu doon jangal diine ci ak diñu jangal lan moy manduti ndaysan su amé luñ ko joxone ci kërëm mu war ko sédélé soxna yi wala lu mu jënd diko sédélé soxna yi su joxé ku nekk mu jox la wal ku nekk mu jox la ku nekk mu jox la ku nekk mu jox la ba mu jeex tak mu ne yalla li la mom def na ko ni leleen lima momul nak mu ngi say loxo lol moy lan moy xol bi momuko yow yalla lima mom mi ngi ni def nako ku nek lima la ci wara jox joxna la ndax lol la mom waye leneen li nak yow sama borom mom moko mu ngi say lox lol moy manuti ben bis yaay aisha xam ngeen ne ñen saay sax gaay dañ nan soxna yonent bi yaay aisha la ci yonent bi gënon bëgg mais jaaduna de jaaduna waye même lolou yonent bi nubuna ko aisha aisha tok nak yonent bi alayhi salam ba ci agre ne ko wa yonent di sa soxna ko ci gëna bëgg mu nako yow rek mu na kon nak fa nga genn nak ci digg kër gi wax ko nak xaw ye lol xol lol du graawé lol nak fa nga genn nak wax ko nak ñepp degg ko nak man ci nako wa degg na la nga goor day mus degg na la dina ko def yonent bi semaine bobu fimu ayé yépp ku nekk bayal na la benn jaaro ñay tax jaaro bi ma jox la ko yow la gëna bëgg semaine bobu fumu ayé bayina fa jaaro kumu jox jaaro bi waxna soxna yi ne li tax ma jox la ko yow la gëna bëgg bamu ayé waté ci aïcha aïcha nako kérok biñ fi ayé waxon nga mané li nga taxaw fi wax ki nga gëna bëgg ñent bi daal di waaw wax nga dëgg dé na nal lan lañ basang bi ci ëtt bi ñu dal basang bi moy nañ genn jigen ñepp ñepp ñew tok ñent bi ne damay wax ak yeen té limay wax ak yeen luma ñor la damay wax ci yeen ñi tok fi gan la fi gëna bëgg ñu ne waaw mu ne kima joxon jaaro bi ku nekk naan ni nak ngay sandi ki yonent bi xam lim xam kan lañ jox jaaro bi kan lañ jox jaaro bi ñepp am nañ wala non la nit nit ku mat nit ku nekk roy koy nit ku wara defar non lay mel waye yeen saay xala bu ndaw bi daf lay poñe rek indi la ba ci digeetu bi na la waxal bok gal waxul xam nga tay do fanan nga am problème nga taal kër gi yoy la abdulit wara daw motax chaque jour domi ndey buñu jappé ci jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam buñu jappé ci sunu diiné waxuma duñ joomde ndax ay nit lañ waye pakatal yek joomte gi dana neewu sunu borom subhanahu wa ta'ala munañu walaw harastum même bu ngeen xëroon def effort lu ngeen mëna def ngeen def ko du ngeen mëna mandu digënté jigéen du ngeen mëna mandu gis ngeen atté bu reey ngi fi nabi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko am ay soxna té do mandu seen digënté yowmal qiyam boy dékk sa ben côté bi day daanu ben côté bi day jiri ko ben côté bi taxaw ku la gis xamne yow mandu wo won say soxna ba para yalla mu ñu mënu leena mandu kon buñ jëm waye luñ la wax sank li mën nañ la ay mbir ñu ne ci yi nga wara mandu yoy yan ak yalla sank lim nañ ay mbir ñu ne ci yi lan wara mandu ci yan lan wara mandu mbokk yi ci lal bi nan mandu bo ay fi ñaari fan ay fe ñaari fan mandu ci lek gi fu nek buñ fay sor kilo nan fa sor kilo waye ñe di reer mbaxal fe chaque jour bo ayé ginar la xam nga ne du mandu ci bo waxe nga ni ñe dañu bari ginar mu leena doy seen buñ ci nek joxel ginar gi parce que lool moy mandu ci nan gi na doy dayem kiswa koday bi koday waaw ku nek même tisi même dal même lal même armoire même tapis même peinture nek ku nek lol mo fara nek waye ñe ci baraki ñe ci terrasse yi wala ñe ci étage yi ñi premier ñi deuxième lol du mandu ci lol du mandu ci wal muashara ak dundin wi bil ma'ruf ci ngek ni ngay defé fé di fa def ngek di fa nos ha bo amé ay xarit di len fa yob ñe tamit ci lañ bok fu yob ay nit li suñ ko defé du ñu am problème li soko defé sax day jafé pour ñu xam yow fan nga far mi xam nga lu gëna graw ngay wax sa soxna mu ne la yow xam nañ la yow kër gi ñepp xam nañ fo far yow nga lolu waaw ngay sëkk ci sikim naan waaw c'est que yeen di ngeena beuri ki da fay wet lolou du lay te yoy ngeen yi may wax ni yeen ñep yeen koy gis ci dekk bi li motax nak ñun julli di ñu am problème suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñuy jaaral yoon ne ni la ñu bañ te li ci graw moy buñu démé légui bo problème ñew ñu jël yépp supp ko islam supp ko islam gis ngeen événement yi am tay ci aduna bi ñep ñan la lan lañ wax ñan la islam la te ñi ko def yépp xam nañ ne du l'islam du l'islam wala fi neñ ku yar sa kuy balé muy mbëkk kenn mbëkk la waaw yépp musiba tay yu am ci aduna bi yewul yek nasaraani yek tuba bi ñoko def ba paré mu ko poar sen kaw légui nak su ko pé sen kaw mo busan loxo ñu déllu ci kat nekkal la ñu né l'islam yow la fekk ñom ñoko fekk ñom la won xala daïs ni mu tollu daïs Hillary Clinton mo taxaw naan ñom ñoo créer daïs ci vidéo buñu filmé mu taxaw parlement américain naan ñom ñoo créer daïs ci Sid Sinai bu Égypte pour Daniel Moussi affaire bi ëpp leen loox duggu ci Syrie hein moy li ngeen di dégg tay gis nga fu mujj gis ngeen day wër aduna bi dem la kon chaque jour nit ñi musiba yi def suñ ko defé mën duñ ko contrôler dañ koy kepp islam fekk du l'islam l'islam khalatul yoy sax wala l'islam mom diiné la bo xamné nit ñi yalla dafa am fum leen teurel dafa am yoon wu mu redd pour ñu jaar ci ay nit ñi chaque jour dañuy débor di wacc ko bari di toñ diiné fi ngay gis ku japp jabar mbeuk ko ni ñenti bañ ñu né l'islam la waaw wala waji bi muy tak ma laaj len ben laaj senegal buñuy tak sey fuñuy dem fi jak buñuy tas gis nga benen bi gëna graw moy buñu takké 5 heures ba paré waji solu ji ndaw si solu ji waji ak ndaw si fuñuy dajé ji waji solo costume bu noir ndaw si sol robe bu wex buy diré ko fuñuy dajé ji jakka ja ba la ñëm est ce que l'islam la est ce islam wax nañ solo nonu ñun ñi ñëm non lañu def fi gaay ara sama gaay takka jawr fi yëkëti lan loy gis nga wala xolal yeen ci 4 heures ci 5 heures sey bi fal la won ci jakk ji gaay tok dal est ce que alhamdullilah 30 secondes ñu def ay auto pipi legi sax ay saret ay fas lañu jël ki ko dafa melni ay americains solal boy ay felt melni ay cowboy gis nga wala gisul len lol man de tek na ci beut legi sax auto tuñ ay auto ay fas lañuy wut rangale fas yi orne fas yi comme fasu cowboy yi gaay sol yefu cowboy bu ngone bu ndaw ci di sey ci ñu rangale ñaga ñay xalé yi jigeen yi di corné bul dor bul saga américaine lañ la indil wala dund len lol gisul len ko gis nga legui ana islam suñ démé ñooñu di dund nonu américaine lañ fa indi américaine dafa xam islam nek fa def sey bi mok waji ha sa papa ji sa yaay ji seen kër gi ñi dañoo bari bir wi ba waji genn ñom ñaar ñu dem wala problème am ñu né islam dañ né islam ya xeyti mulaara mu wax lool moy suñu dundin al nañu yalla sam mbokk yi kon mandu tegi bila islam sant nga mandu yow borom keur ci sa keur ci say soxna fexel nga mandu ci lal bi waaw fexel nga mandu ci ay bi fexel nga mandu ci lek gi fexel nga mandu ci nan gi fexel nga mandu ci koday bi fexel nga mandu ci nekkin wi so pare nak li ci dess ci loxo suñu borom la nek momoko yalla fa mom mu ngok kon way bo jeme yalla jappale la mune aya bi mbok yi yalla na fala tamilu bu len jeng kulal mayl bepp jeng ala gis nga fala tamilu kulal mayl wala bo dege yalla lim ne fala tamilu bu len jeng amna ño xam dana jeng wala kulal mayl nak mom dafa upp kulal mail bobu opuna yalla neena bu len jeng jeng go xamne ku taxaw ci digg keur gi même dekkendo yi dekkul ci keur gi xamna ne pa bi fi la far wala waji fi la far lolou mom musiba la wala yalla di tere ñen say ñen ñu duñ yem sax ci jeng dañuy dem ba baye ndaw ci li yalla di continuer aya bi fatazruha kal muallaq ndeysan gisone na keur go xamne borom keur gi yalla dafa def keur gi bimu koy tabax dafa def salle bi ci digg bi neegu aawu bi nek ni buntu nek ubbeeku ci salle bi neegu ñaaral bi seuss ni buntu nek ubbeeku ci salle mais bimu awé aawu problème xam nga num def dafa jël ben bant dugg ci salle bi dal di daj buntu aawu bi nga xamne legi dootul mëna dugg ci salle bi mu daj ko bu bofu duggé da ngay gis bant bi ni ñu traverser ko daj fi pont ci mur bi nga xamne buntu bi dootul ubbé ko légui nak ñu baye buntu a ñaaral bi muy ubbé ko lool kenn du la ko netali bo duggé rek gis li sa xel dina la laaj waaw lan motax buntu bi ñu daj ko ba borom du dugg ci salle bi sa xel day poser question bo loolu musiba la loolu moy neeg bi paré na fi loolu yalla naan bu len def loolu bu len tak jigen ngen jeng go xamne da ngeen dem ba bayiko ci keur gi mu melne yere buñu wek lol musiba la melne kuñu fasé du am ay do ko jox dépasse mom dal sumu ne lek mu lek han bo yeké dal woko mu lek bu leké baana bu lekul mo xam lol kuko def rek duggu nga ci li yalla wax fala tamilu kullal mayl ab julli du def lol kenn du jeng yenn jeng yoy sunu borom ne wa in tuslihu su ngeen yewenele wa tattaqu ngeen ragal yalla ngeen moytu fa inna allaha naka yalla kana ghafuran rahima fa inna allaha naka yalla kana mustadin ghafuran bi jegele rahiman di yereme sunu borom kuy jegele la kuy yereme la mbok yi mune aya bi faqad dammanat haqiqatan kubra aye bi ay mbir yu reey la eumbe wa hiya ajzu zawj anil adl li gëna reey ci limu eumbe mom aye bi yalla diñu jangal moy tele borom kër ci mandu ci bayna zawj digënte ñaari soxna wa loolu la ñëk eumbe mo ngi tele borom kër ci mandu ci digënté ay soxna bayna zawjati ci digënté ay soxna wallahi soxna yi nga xamné ñoo ngi ci képaram fa mahma harasa ala al adl lo xër bëgg mandu soxol bi mom du dem waaw mëno ko dé ay mu né mbokk yi wal muradu bil adl huna fil hubb wal jimaa manu tegi moy ci mbeugel ak sey yi mom mune muna ci amandu chaque jour ci soxna yi am ko xamne di nga préférer tay ji bu don sama sago tay ji ci mom lay fanan sa xol bi day wax lolou bu don sama sago tay ji neeg bi lay fanan bu don sama sago tay ji mom moy ayé bu don sama sago tay ji ci mom lay nek chaque jour sa xol bi day def lolou lolou nak yalla mo la ko bindé muno ci deureum waye lan ngay def moy da ngay def effort ba xol bi fofu muy fetterlu difa jëm su fekke ay bi amoko fa kamagn fa dem lol rek la wala yalla ne munu no mandu munu ñu leen yamale munu ko munu ñu ko donte dañu xër nañ def ni yaronte bi alayhi salatu wassalam defon bi mu joxe lamu joxe ba pare munu allahumma hadha qasmi yalla day li moy sama seddel man fima amliku ci lima mom yow yalla fala talumni bul mayed fima tamliku wala amliku yow yalla ci li nga mom mom mom waaw yonent bi bu sedele won ba pare da nan yalla man li la mom def nak yow nak yow ya mom li dess lol nak man bul ma ci yedd ndax lolou ya ko mom man mom mako ngay yonent bi dafa mandu won mandu ci ay soxna ba kérok bu muy sukurat ci sen ay su fanani neeg bi après ci suba ci numuy def day wo sahaba yi ñu jappo ko ne mu ne len tay fi la ay ñu jappo tanki di diri ko ba duggal ko fi mu ayé mu xamne tay fi la ay ñu la lal ko mu teud bim démé ba mënut ko ci dara nga xamne mënut duñ ko yëkëti ndax metti na lan la wax gaay wol len ma soxna yi ñu xol kan ci ñoom ñoy d'accord ma nek neegam bu wir soxna yi daan ne ko nekkal neegu Aisha lutax ndax Aisha mo gëna nek ndaw Aisha mo leen doppone doole mo déssé won ndax ñoom ñepp bimu leen di tak ay mag lañ Aisha kenn mo ci nek xalé bu ndaw mo nañu ne ko nekkal neegu Aisha parce que mom malaat kuy nek mom dang koy mënal dara ah wala nek ak malaat bo xamne yow mënoko may sax ndox wala mënoko yëkëti kon yow amuloko jëriñ motax soxna yi bi yonent bi tollé fofu ndaysan nga xamne dem na ba mënatul mune nak légui xol leen ba neeg lay nek ñu ne ko nekkal neegu Aisha lol mo ra yaay Aisha daan ndamo mbir yi daan wax ne yonent bi alayhi salatu wassalam ci sama neeg la faato ci sama ay la faato ci samay poj la faatu bala muy faatu samay tuflit ak tuflitam jaxaso nañ ci socc bu ko don yeen wala mu daan ndamo lol yenenti bi alayhi salam mi ngi faato neegu Aisha lol motax ñu bare bare di wax ne yeen da ngeen di wax jakk kenn du ci sul nit yenenti bi ci jakk ji luñ ko sul dede so deme medina dum na war fi ñi denc legi yenenti bi of mo nekkon neegu Aisha yenen bi neegu soxna yi dañu rangon lol motax nga deg ñu ne Bilal su no don as-salatu khairu minan nawmi rek day gis yenen bi genn dal di dugg ci jakk ndax buntu neeg yeb dañu ubbe ko ci jakk ci yenen bi alayhi salatu wasalam faato neegu Aisha fofu lañ ko denc ken denc li yenen bi ci jakk ji legi nak jamono bi ni muy yaato julit di gëna bari ñu yaatal jakk ji di yaatal jakk ji bi legi ni borom xam xam yaangi ci sax de nan legi bu ñu yaatal jakk ji nañ ko yaatal benen côté bi gu ko kenn yaatal ci ni côté bi armé li nek côté bi fiñ sul yonent bi nak fofu buñ ko yaatalaté rek fi yonent bi teud dugg ci jakk ji te legi benn côté bi la nekké ni la nekké benn côté lutax lolou moy ku de ken waru la sul ci jak ku fat ken waru la sul ci jak rayant bi ken sul ko won ci jak ci jak je ko fekki me mom fekki siwul jak ci ñeneen ñi dañ nan waaw so len ne ken du sul nit ñu ne la waaw yonent bi mu ci kaaba gi ba pare nga nan dim nekul makka de kaaba gi lan ma fa nek hajaratul aswad kaaba gi kenn sulu fa nit kaaba gi xeer bu ñuul bi mo fa nek ak ñetti bant yu tey pie bi ci kaw li dal bi ñetti bant ñu ko tey amul leneen ci biir fofu ba fa re ci biir liko wër ni ci biti liko wër lan la ci biti liko wër lan la ci biti li wër kaaba gi ay birig la yu ñuul ci biir moquette bu verte la vert blanc la ci biir ci biti mo nekk noir boobu ngeen di gis ak sër biñ fa def ah ak buntu bi voilà mu ngor waaye amul leneen nit nekk yeenti bi medina lañ ko denc te biñ koy denc fan lañ ko dencoon neegu yaay Aisha loolu moo tax muy ndamu ci soxna yi naan leen man li ma am kenn amu ko yonente bi ci sama neeg la faato yalla dimbali na ma bi muy faatu ci sama ay la ma aye won yalla dimbali na ma bi muy faatu ci sama tank la talal mu tek ci bop bi yalla dimbali na bi muy faatu sama tuflit ak tuflitam jaxase won kon Aisha li mom ken amuko kon du azar ha yalla subhanahu wa ta'ala defone ni jigen ñi danañ d'accord ba jox yaay Aisha sen kaddu yonent bi mujjé neegam parce que loolu la yalla namoon ba pare yonent bi mu faato ci biir neegam lañ ko denc radiyallahu anha wa ardaha sunu borom subhanahu wa ta'ala munañu na ngeen mandu waaw ci ay wi ni ngeen mandu ci koday ci dekkay ak dundu ni ngeen fexé ba bu len jeng fala tamilu bu len jeng kulal mail fatazaruha ngeen bayyi ndaw si kal muallaqa bu len ko def de aw fatatrukuha ngeen bayyi ko kal muallaqa wa hiya bil muzawwaj wala mutallaqa takoko fasewoko lelu gay di wax en sa nga gis jigen jo xamne ken takko ken fasew ko ngi ko baye ci keur gi rek mu taw para sa ko oserak ha du lol ngeen di wax la ko non biyoto lol musiba la ku def lol rek am nga bakkar benen bi boy re jabar mu genn sa keur dem demal nga yonne ñu jeliko suñ demé mu bañ fexel nu mu ñëwé su bañé bañ lajal sa alal jang ci defone wala nga fassé parce que mu dem nek fofu ay at do yonne joxé wo dépasse joxé wo dara ba paré né duma ko fassé kenen duko tak lolu akhla bu reuy boy wax sa kaw baat té légui lolu mo xew ci sun jamono fofu la koy bayyi kenen duko tak né fofu di tumaranké en say sax ndaw ci di yonne na ma fassé mu bañ en say bu dé waji af séréel la mu né lima ci defone lañ mako fay lolu dafi dagan na lolu lañ wax ci islam simmeku ha simmeku amna ci islam fekke na bëggoto sa jëkkeur nga jox xolim la joxon nga libre mu dem utti kenen nga utti kenen yalla neena wa in tuslihu suñu yewenele baxal wa tattaqu ñu ragal yalla fa inna allaha naka yalla kana mustadan ghafuran di jëggele rahiman di yereme waye wa in yatafarraqa ñom ñaar buñu takaliko allahu akbar ñaar ñu don ant ñu dem bu yeng ñom ñaar ñi mënatu ñu ant ñu takaliko bu rafet su ko defé ñom ñaar yughni allah yalla dina wërsegal kulan kenn ku nekk ci ñom min si'atihi ci yaatu wayam kenn ku nekk yalla dina indil mbir fenen ku goor ki mu nam na am benen jabar bu baax ku jigen ko meuna am benen jëkkeer bu baax lolou day am gis na ñaar ño xamne sey nañu fukki at ak kelk amu ñu doom biñu takaliko ku goor ki am jabar ku jigen ki am jabar da am jëkkeer ku goor ki dafa telephoné na ma suba lay ngenté ku jigen ki telephoné wa na ma ginnaw suba lay ngenté na xuma len de parce que premier sey bi mako defal kenn ki mouritani la ma woy ne suba lay ngent ci ginnaw suba ci kenen wowo ne ginnaw suba lay ngent fi ay numan ha kele ngeek am ay dom legi kele am na ay dom te ñom ñaar dem nañ ay fukki at mënu ñu am dom bi biñu tassé am nañ dom ko ku nekk am na dom fenen ma lool la yalla naan ñom ñaar buñu takaliko kenn ku nekk yalla dina indil yaatu wayam waye lan la yalla bëgg moy buñu takaliko ñu takaliko ci takaliko al prophet fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan waye takaliko bo xamne ay kurpeñ la ay bëñ yu dam bakkan yu toj bëdd bu tour wala loxo bu dam wala tribunal ha ñuy dag salaire waji nga deg ndaw sinan ñew gis na borom kër go xamne dañ ko yobu tribunal mu ngi doon liggéey ci jamono benn société bu tuddu Swadip dañ ñoo xam société bobu fi waxuma paay nak waxuma paay de Swadip lan lañ doon liggéey Sénégal ha mbalit lañ doon tonni ñoo ñoy yoron mbalit mi goor gogu bi mu takali ko soxna ci yobu ko tribunal dafa démissionner chauffeur la won Swadip mu démissionner ndax salaire bi ñi dag wër bu déwé diko jox wa kër gele mu démissionner outil taxi di dawal bako mu na ñaw kën lek sama xaliss kën di jigen lek sama xaliss ba ko la lol Allahu akbar ba légui am na ñukoy def waaw yalla ñu yalla dimbali yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top mu ne wa in yatafarraqa ñom ñaar bu ñu takaliko ñoo doon and ba ci yàgg mënatu ñu dem ay jafe-jafe am na problème am na mënatu noo and ndeysaan bu ñu tàqalikoowee yuxni llah yàlla dana wërsëgal kullan kenn ku nekk min saati yi ci yaatuwaayam wa kana Allah yalla mustadin wasi'an diyatu hakiman di khereñ. Allahu akbar. Gis nga chaque jour mo wax len di ayé buy jeex yalla lim ko tambalé la koy teje. Allahu akbar. Khalal wa in yatafarraqa yughni Allah kullan min sa'atihi. Yalla teje ayé bi wa kana Allah wasi'an. Xam nga ki sey fukki at amul dom mu tass dem fe am dom kele amul am jabar amul dom mu dem fe uti am dom ñoy am nañ yaatu way wala amu ñu yaatu way tamna amna ci dëkk bi leneen ak leneen wa ñeneen ño xamne biñu amé yeneen jabar la seen xéewal ubéku ñi biñu amé yeneen jëkkeer la seen xéewal ubéku parce que yalla mo yor mbir mi xeyna fi dafa tejj woon kon and day am mais tamit nañ bay xel ne yeen saay takaliko da ci am waye yalla bëggu ko nak motax mu naan nañ défar bala takaliko di am xam nga 20 ans de mariage taw ben xarit ño nek ndawon xalé mu tass nim tassé ma yek ko mais bima ko yek fekk yexna c'est trop tard bima démé di intervenir ndaw cinéma idda bi yexna nek takata ci dess té fasiyéné wumako maniko non bul def lolou 18 ans de mariage mune ma 18 ans de souffrance maniko mais man musuma ci yek dara mune dama la russone ñu mawla ko won wax mune mo ñew di la wax ki lim may def ba legui ni sey bi ken takatu wa lolou la julit yi wara moytandiko ku yeral jigen ku yeral jigen jigen amul doole ku yeureup ci sutural ang koy ar ang koy topato ang koy protéger ken du yeural jigen def ko mbam def ko mbam waaw japp nga ne yow sa aaju rek nga ci wara régler après jeexna non da wara xol dom yi ci am te sa dom yoy ay nawle lañ ñu bari bari ci ay xalé tay ñu ngi révolter ci seeni wayjur yu goor wala ñuy révolter ci seeni wayjur yu jigen quelque part njumte gi dafa nek ci yaay ji wala mu nek ci papa ji kon yoy moy ay mbir yo xamne mbokk yi ñu ci bayyi xel suñu topé jangale alquran top suñu diiné top suñu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam kenn du wone duñ am jafé jafé ci aduna parce que ay doomu adama lañ waye mën na neew te gis ngeen limay wax ci chaque jour alquran du pour kudé wala ay ñu jangale la ci kudé am pour ñan la li ma doon wax legui ni li doon jang sank ba legui timis ak legui fan lañ ci gis kudé buñ baye ba waji de ñu ñew naan ko walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa'i wa law harastum de ko waji daade ban jeriñ la wati ha kon li yunzira man kana hayyan pour ñu war ci ñi dundul ba ñu xam fu ñuy tek seen tank alcorane pour lool la dal lan yalla won deug top. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez des questions, Incha